speciale della Volca. Ariana Ka, Miklasa, oggi balzerà. La Volca su Casio Rossi. Questa è la magia, su Cassi Menin, oggi a Ciù, insieme al console. Siamo od Forasta z Irlandii. Dla przyjaciół z Twardogóry. Oraz dla Żywca Marcina, Kazika i Kojota. Ja tu wrócę. Od Forasta z Irlandii. Thank you. specjalnie od Furasa z Irlandii dla przyjaciół z Twardogóry oraz dla szewca Marcina, Kazika, także Kojota. Zajem na Magry, jest Kalmiuszyc od Łukasza z Kalisza. Dla Wiary z Poznania, o mocny fana. Zelen bij Boesa. I Syniarza. Dla przyjaciół na piętrze. Heiko Konina aus Büschka. Thank you.

speciale serie. Emila y Alberta. We'll be right back. kampanya odlatuje my! Jak co soboty! Dalej! We'll be right back. Avioneta, Ocean Street, Dari i Marcina. Przyjaciół. Także od Czernika. Ekipy z Kościaną z Chiły. Dla całej Polski w naszym klubie! We'll be right back. A i dla tych wszystkich, którzy w dalszym ciągu kochają ten przepiękny wokal. Na Sebastia. Myślę, że on wie od kogo. taki wspaniały lajtowy numer. To będzie Delirium. Mega remix DJ Tiesto. Thank you. Yani Sönem Şu Fikri Vokal. Delirium. We'll be right back. I'm